Sehaskak berrogeita hamar urte menderdi bat sortu dela Sehaska, eta gurekin lehen burrasuetaik bat, Gesan Alfaro, egunon? Bai, egunon, zuri ere. Hala, irutanoita bederatzean, sortu zen lehen ikastola eta zien aurra ezagri zinuten irutanoita amalauean. Amaiur, nun? Guk ezarri ginoen Angeluko Santamaneko parropiako gela batean. Eta beraz gure aurraan jarri zen, amaia segin olasa, lehen handeren joaikin. Eta intzineko bost urteak segituz zinituzten zure handearekin pixka bat ze pasatzen ari zen, eta edo hortan zinezten behar bat da? Bai, nahi ez hemen guretako gu orduan denak euskaltzale eta abertzale eta zurtsua ginen, baina egia da ikastolain irekitziak, eskuara osoki eskolaz egiteak guretako ere, gure gogo mailan, irautza bat izan zela gauza berria zen, ez ginuen uste olako posible zela, eta gero emiki hartu ginen, bai, gauza egit daitekena da, eta jakin ginuen gero hegoaldea mazirela ikastola, jadanik hori zenbait urte hartan egiten zutela, eta beraz, zinez hemen gogo aldaketa handia gertatu zen ikastolen inguruan. Prezeski, ardurek lotu behar, berela, hor, buraso guziaken ustez lan egin behar zuten, Detzen garai bera, biztan dena, 4.000 ikasle kasik orain, ze konparaketa egin dezakezuzuk? Orduan, ikastola biztan da, tipi abiatu zen, Baionan bosfasei aurrekin, gero, 70ean beraz, 12 aurrekin, ireki zen beraz, arrangoitzen, eta egia da, askifite, hor behar bat bazen, abertzale munduan, euskaltzale munduan, eta 75-eko bat uste irun bat ikasle bat zen. Irun bat aur ikastoletan, beraz, zinez behar bati erantzuten zuen. Eta egia da, hor aipatu dituzu, burrasoak engeiatu zirela, nahi eta ez, ikastolain formula, nahi gauzu, berezitasuna zen, erakasle, ikasle eta burrasoen arteko afera zela. Eta elgarrekin egiten zen, frantses eskola tradizionala zen, ministeritza gaineti behite inposatzen zuen modelo bat, burrasuek atean txinean kanpoan egon behar zuten, edo atetik urrunago ere batzutan, biztan da. Baina hor aldiz, burrasuek parte hartzen hartuten, ez bakarrik aurren laguntzen, kantinan eman zagun, edo aire hartzetan. Baizik eta pedagogia sailan ere, beraz, elkarlan bat biziki interesgarria eraman zuten burraso erakasleek, eta hor, izenak aipatzen ditugu, eta bestean itza ahantzten, baina bi izen alare aipan itzazke, astapen hortan hor zirenak eta luztaz egon direnak ere, mailaren garat bat, erakasle zena, eta mailuz zaldun gide bat. Hori pedagogia taldeko oinarriak ziren, erranezake, kudeatzaileak bestean itz inguratu zen horien inguruan, talde azkar bat egin zen, eta pedagogia mugimendu berriak fene eta geniateko guziak hor, biltzen ziren, ez tabeira baziren, eta bidea finkatzen zen horrela. Hala, eta diru iturriak sekatu behar jadanik, hor liburuen erosteko nola pasatzen zen? Bai, orduan etzen bakarri liburuen afera egia da, bat zela, hor behar ziren liburuan itz egokitu eta hori talde bat hartu batzen zen hortaz ere. Eta gero, bereziki, ikastolaren finantziek eta behar zuten burasuek kudeatu. Eta orduan hor gertatzen zen pedagogia taldean ondo, mazela finantza talde bat. Beraz, harek behar zituen bestak antolatu, behar zituen diru sarbideak antolatu. Burasuek beren partea bazuten automatikoki alainan, beren eta irabazien arabera. Finantza beharren ehunekotan kondatuz, 140 segurtatzen zuten burasuek. Gaineratikoa behar zen bildu kanpotik edo bestak antolatuz. Denbora batez egiten ziren ere, sekulako futbol partidak edo pilota partidak, hegoaldeko eta iparraldekoen artean, eta beraz ara. Hort zinez, talde lan hasteastetik talde lan handia izan da, eta ez da gelditu talde lan hori, geroztik ere jarraitzen du. Eta negoziaketak, Frantziako Hezkuntza Ministeritzarekin, ordukoak dira ere, lehenbizikoak, noiz hasi ziren horiek? Berantxago alare, laurogeita batean, beraz, mitoran pasatu zen hauteskundetan, president, Frantziako president, eta beraz, arek erakaskuntzai buruz, aintzinamendu batzu proposatuak zituen hitzemanak, eta hor, Sehaska, biztan da, Sehaskaen galdia etzen aski bakarrik iskirioz edo bilkuretan, baizik eta karrikain bidez. Eta Sehaskaen indar bat izan da, ikastola zaindu duten guzien indar bat izan da, karrikakoa. Elgarretaratzen bidez, alare, manifestaldea handiak egin dira. 82 izan zen lehen akordio bat ministeritzaikin, baina hori ere nahiko zaila izan zen, zen da manifestaldea egin ziren, baina egin zen, usteot, gozegriba bat, bizpairu burraso geroman zuten Baionako katedralean, eta aski luzia, eta beraz hori finitu zen azkenean negoziaketa batekin. Eta hor lehen urratsa izan zen negoziaketa bidean, estadua hasi zen onartzen ikastola, herri eskola bezala bazela realitate hori eta behar zela kondua txiki. Berezitasun bat bazela nunbait? Bai, dudaik ezta. Eta gero, eman zagun, laragoita, bai, ez da izan horritzen noizkoa den, akordioa, baina laragoita bospasei urte hortan, finkatu zen, alare, batzorde buru bidun bat, ministeri izan ordezkariekin eta sehaskain ordezkariekin. Aipatzen ari zira inkastoren integrazioa? Bai, hori ere izan zen demora hartan, eta orduan hor sehaska mailan horrek ez da bai da ondia sortu zuen, biztan da batzu beldur ziren ikastolak sare publikora pasatuz gero beren nortasuna galduko zutela. Ez da bai da izan zen, eta gero alata guziz sehaskak urratsa biltzar handi batean, uste du baginen hiru honta zenbait jende hor buraso eta irakasle biltzarrean, bozkatu zen, eta gehiengoak hautatu zuen beraz urratsa emaitea, baina sehaskak eman zuen baia, baina gero handik uste dut aste bat barne edo batzuek kontra zirenek dei egin zuten eta estatu kontseiluari. Hemengoek? Ba, hemengoek edo ez dakit, nunbait hemengoak izan ziren, ez dakit baten nor ziren, bazire maizenak orduan. Eta dei egin zuten eta kontseiluak hautsi zuen delako proposamen hori. Ikastoren integrazioa. Ikastoren integrazioa hautsi zuen, erranez nola arraindu, konstituzioan kontrako zela eta beraz languzia berez haste zen. Eta negoziaketek gero segitu zuten bai. Bai, gero bai, urtea zen izuzen horrituko, laragoita hamar aldera edo bon, berdin da urte bat gora bera hor da. Eta azkenean administrazioan aldetik onartu zuten sehaskako irakasleak ordaintzia, benan ez osoki, ez frantses irakasle bezala, irakasle gai bezala. Eta diferentzia sehaskak emaiten zuen, sehaskak behar zuen diru hori bildu. Eta alare lehenbiziko urras bat zen, eta gero emiki hori ama eskola eta lehen mailetara zen lehen urrasa, gero galde intzen bigarren mailara edatzea ere, eta historio, emiki gauzak bideratu dira. Benan, ez osoki hala ere, zenta gaur egun oraino hor bat dituzte, sehaskak bat ditu arazo handiak, eta eskakizun horiek beraz ez dira oraino beteak. Ez ditugu data guztiak aipatuko, badakigu lizeo bat badela, lizeo tekniko bat badela, lau kolegio eta hainbat ikastola eganen dugu. Lehen urratxa aipatu duzu ostion, lotura txarra eginen dut behar bada, lehen erri urratxa. Horritzen zira nola sortu zen ideia? Bai, alainan, lehen herri urratsa behar batetik sortu zen ere. Laragoita hiruan beraz lehen kolegioa Baionan sortua joan zen kanbora. Han elkarte batek muntatu ginuen Salvador ikastegia deitu ginuena. Beraz horko kolegio horren finantzaketa, etzen bakarrik horren funtzionamendua, baizik eta eraikuntza, etxe zahar bat erose ginuen, eta etxe zahartan gelak behar ziren antolatu, gero hazkundea horrere biziki fite bazoan aintzina eta gela berriak behar ziren egin, beraz hori izan zen sekulako engehiamendua sehaskain aldetik. Sehaskain aldetik eta gero hango buraso eta erakasleen aldetik, eta inguruko laguntzaileen aldetik, hor eraikuntza berrien dako hori zen naiz, ofiziale batzuk dohainik aizan ziren gure laguntzen. Harri-harria, harritua ginen da, eta gero egia da, gure artean sekulako giroa sortzen zela, horrek harreman, elkartasunezko harreman eta adiskidantzezko harreman betirakoak sortu ditu, borazun eta irakasle eta ikasleen artean erranezak ez, eta lizioa ere han ireki behitzen, Salvador ikastegian, heldu enoran egot, haur gaztenak nahi gozu, egiten ziren eta ahi hartzetan edo batzuetan eskukaldiote meitera edo atzalde batzutan libro zirelaik eta hola. Eta orduan beraz behar horrendako sortu zen herri urrats. Eta bururatzeko gogoeta baten berri galeinen dauzut, orain hau hainitzez gehiago bada, hori sigur. Bauduzu alako nostalgia bat, elkartasun bat galdu dela bukasuen artean edo alderantziz ikusten duzu kopurua goiti duala eta hori marka ona dela? Hara, nostalgiarik bat ere ez, guk bizi izan duguna zoragarria izan da, eta orai bizi dutena nik uste beti bezala jende engeiatu bat bada oai ere, eta beti izan da gutiengo bat engeiatu dena gehienik, hori denetan hola da. Eren, gaur egun ere, sehaska mailan, gauzak ez dira berak egiten hola. Denak behar dira bultzatu, animatu, biziarazi, eta gaur ere bada sekulako indarra hor, elkarlanean ari dena, eta gero ikusten dira emaitzak, urtetik urtera haurren kopurua gainditzen ditu, eta ez dute askileku, inmerze badira, lau kolegio berri azkena, eta emazte baten izena, kantari baten emandakote, ez ditxu Robles Arangiz, Bezkoiztarrari. Beraz, lau kolegio eta lizio bat ere, gurare txipiegia dute, lizio berri bat egina izan da, beraz, Larzabaleko kolegiore txipiegi da, bautuzte Pierrez Larzabal, ziburukoa ere gaindik abete hauten, beraz, hor, zinez bada sikulako esperantza, eta erran dezaket gaur egun gehiago, no? Lehen ere erraiten ginua, menan gaur egun euskararik kasik etzen izanen iparraldean ikastolak ez badira jola garatu. Hori hizkuntza errealitate bat da ezinukatua eta geroari esperantza handia egiten duena ere. Gizon Farru, mileska? Nik zuri.